gülme dinlere, ömrümüz geçseydi seninle birlikte. Yatam sev yapıda, düşürme dinlere, ömrümüz geçseydi seninle birlikte. Mazideki gün düşürme dinlene, ömrümüz geçseydi seninle birlikte. Düşürme dinle de ömrümüz geçseydi seninle birlikte.